by pamiętać o Holokauście i nie lekceważyć wszechobecnej mowy nienawiści. Szef PO Grzegorz Schetyna mówi, że jego partia bierze pod uwagę wariant przyspieszenia wyborów parlamentarnych i samorządowych i że będzie gotowa w każdej chwili. Takie deklaracje lider partii złożył po zakończeniu posiedzenia klubu PO. Wcześniej w Sejmie mówił, że prezes PiS-u chce przyspieszyć wybory samorządowe, zmienić ustrój samorządowy i zaatakować najlepszą reformę, jaką udało się zrobić przez 27 lat. Tylko dlatego, że nie jest w stanie wygrać tam wyborów, więc chce centralizować, nie chce dopuścić do wyborów tych, którzy wygrywają wybory z ludźmi PiS. PiS nie dąży do skrócenia kadencji samorządów, zapewnia rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. Wyjaśnia, że zapowiedziana przez Jarosława Kaczyńskiego zmiana ordynacji wyborczej dotyczy wyborów, które się mają odbyć w 2018 roku, a opozycji radzi. Jednak proponowałabym, żeby politycy, szczególnie Platformy Obywatelskiej, skoncentrowali się na pracy tutaj w parlamencie, żeby znów nie jątrzyli. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński podczas sobotniej wizyty w Katowicach mówił o zamiarze wprowadzenia do ordynacji wyborczej jeszcze przed wyborami w 2018 roku zakazu ponownego kandydowania przez tych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, którzy funkcje sprawowali co najmniej przez dwie kadencje. Najnowszy bilans zejścia gigantycznej lawiny na hotel we włoskich Apeninach to 18 ofiar. 11 osób uważanych jest za zaginione. Akcja ratunkowa trwa od 6 dni. W momencie tragedii w środę 18 stycznia późnym popołudniem w hotelu było 40 osób, 28 gości i 12 pracowników. Dwie osoby uratowały się, ponieważ przebywały wtedy na zewnątrz. W zburzonym budynku znaleziono w następnych dniach 9 osób. Ostatnio w sobotę o świcie. Przełomowym momentem okazało się dotarcie ratowników w poniedziałek wieczorem do hotelowego baru, do którego dostępu broniła ściana nośna grubości 80 cm. Ratownicy wiązali z tym duże nadzieje. Okazały się one płonne. W środku były ciała 12 ofiar. Marek Lenert, Polskie Radio. Rzym. Prezydent Donald Trump nie traci czasu i szybko bierze się do realizacji wyborczych obietnic. Jedną z nich było zablokowanie transpacyficznego porozumienia handlowego TPP. To jeden ze sztandarowych pomysłów administracji Baracka Obamy na zwiększenie handlu i wpływów w regionie Pacyfiku. Umowa miała obejmować 12 państw, w tym Japonię, Wietnam, Australię czy Meksyk. Teraz jednak znika najważniejszy element tej układanki – Stany Zjednoczone. Donald Trump przekonuje, że ta umowa była katastrofą. Właśnie oficjalnie zakończyliśmy istnienie umowy TPP. Czemu to porozumienie jest tak ważne? No, przynajmniej ważne było zdaniem Baracka Obamy. Ujednolicało pewne standardy. Ekspert Centrum Studiów Polska-Azja, dr Sergiusz Prokurat. W ramach wymiany handlowej rolnictwa, własności intelektualnej, czy też obrotu towarów i usług, zmniejszało bariery w handlu? Jest to zerwanie z konsensusem ponadpartyjnym. Analityk think tanku Wizę Europa, dr Paweł Zerka. Które trwało w Ameryce przez ostatnich kilkanaście lat. Użyjemy zdrowego rozsądku i załatwimy nasze sprawy. Skończymy z głupimi umowami handlowymi, przez które nasze firmy wynoszą się za granicę. Przedsiębiorstwa, które opuściły USA, wrócą do kraju i zatrudnią bardzo wiele osób. Dodajmy, że ta umowa miała obejmować 40% światowej produkcji. Miała być przeciwwagą dla rosnącej potęgi Chin. Przed gmachem Rady Europy w Strasburgu odbyła się uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Obchodzony jest on 27 stycznia w rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. W uroczystości uczestniczyli parlamentarzyści z 46 krajów. Głos zabrał Torbjörn Jagland. Sekretarz Generalny Rady Europy podkreślił, że pamięć jest najlepszym sposobem, by tragedia Holokaustu nigdy się nie powtórzyła. Przypomniał, jak przed II wojną światową krok po kroku rodził się faszyzm, faszystowska retoryka, która zmieniała znaczenia słów i prowadziła do zdziczenia. To, co było przerażające, to, że uczestnicy byli ludźmi wykształconymi, znający grożące niebezpieczeństwa. Nawiązując do obecnej sytuacji, aby nie lekceważyć wszechobecnej mowy nienawiści i spirali wzajemnej niechęci. Dla Polskiego Radia ze Strasburga, Andrzej Geber. I mamy jeszcze informację o pogodzie. Na termometrach tej nocy w większości regionów od 0 do minus 3, na południu do minus 6, a w Zakopanem i w okolicach nawet minus 12. Do tego opady mrzawki, deszczu ze śniegiem albo śniegu na drogach może być ślisko. W ciągu dnia ma być pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami na północy Polski i znów miejscami opady śniegu, marznącej mrzawki. Na wybrzeżu popada śnieg z deszczem albo deszcz, rano lokalnie mgłę. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór. 6 minut po północy to jest HCH, wydanie jubileuszowe 219. Bartek Chaciński. I Jacek Haweluk. Witamy Państwa bardzo serdecznie, wreszcie w komplecie. Naprawdę? No tak, tęskniłem za Tobą tydzień temu. Ja też, ale troszeczkę złożył mnie wirus, ale dzisiaj byłeś już... w stanie słuchać? Mówiąc szczerze, nie, ale nie mogłem spać i zerknąłem do skrzynki pocztowej i przeczytałem maile różne, które przychodziły w trakcie audycji. Było świetnie. No dobrze, to w takim razie dziś zapraszamy Państwa, skoro jest nas dwóch, to będą dwie okazje, dwie główne okazje związane z tym programem, z tą audycją. Jedna to jest artysta, który jak dobrze pójdzie, bo to już lepiej odpukać w niemalowane w takiej sytuacji. Mamy ostatnio trudne czasy dla muzyków. Artysta, kompozytor, który niedługo za 6 dni skończy 80. No i będziemy mieli też artystę, który nie zdążył 80 skończyć, niestety. No, o włos. A bardzo chciał. Już obchodziłby pewnie niebawem 80. urodziny, ale niestety nie udało się. A oprócz tego dużo nowych płyt. Dobrze, to zaczynamy i to, widzisz, świetnie nam się ułożyło, ponieważ Przemek grał Elisabeth Schwarzkopf. Jestem ciekawy, gdyby żyła, śpiewała, czy sięgnęłaby po taki repertuar jak ta wielka śpiewaczka, która właśnie wydała swój nowy album Słucham, a na zakończenie mamy taki oto utwór. All these accidents that happen, follow the dots, coincidence makes sense only with you. You don't have to speak, I feel emotional landscapes, they puzzle me. The riddle gets solved, and you push me up to the state of emergency. How beautiful to be, state of emergency. How beautiful. That no one sees, you see what's inside of me. Every nerve that hurts, you heal. Deep inside of me, ooh, you don't have to speak, I feel emotional landscapes. They puzzle me. It's Tak, dzisiaj rozpoczynamy z absolutnie nowej płyty, która właśnie się ukazała. To też znak czasu, ale do tego jesteśmy przyzwyczajeni, że utwory z szeroko pojętej muzyki rozrywkowej trafiają na warsztat artystów tak zwanej muzyki poważnej, czy też klasycznej, i mamy tego efekt. Ale tutaj sytuacja jest o tyle ciekawa, że tą artystką, która przed chwilą śpiewała, jest Renée Fleming, czyli absolutnie jedna z największych gwiazd, no, nie tylko opery, ale także i fonografii, która poświęca swój nowy album na takich oto kompozytorów. Samuel Barber, no to jeszcze oczywiście można zrozumieć, Knoxville, lato 1915 roku, ale dalej mamy wyłącznie rzeczy nowe, czyli Andersa Hilborga, The Strand Settings i trzy utwory Bjerg na zakończenie. W opracowaniu Hansa Eka gra Royal Stockholm Philharmonic Orchestra. Proszę, Full of Love musimy jeszcze zagrać. Tak jest, i Zachary Oramo. Na koniec jest. Nie wiem, czy brakuje im repertuaru. Myślę, że nie. Ona sama mówi, że jeśli chodzi, mówię o Renée Fleming, w książeczce dołączonej do płyty, że jeśli chodzi o współczesny songwriting, to przede wszystkim teksty Bjerg są dla niej istotne i tutaj jakby odnajduje się. To jest właśnie 100%, z czym się utożsamia, i to są takie utwory, które chętnie może wykonywać. Czytam kolejne nowości. Okazuje się, że Anne-Sophie von Otter nagrywa płytę i tam również utwory kompozytorów, którzy pojawiają się w zupełnie innych zestawieniach płytowych. Już no więc... nie chcę ci nic mówić, ale ci wielcy kompozytorzy, których kiedyś śpiewano, to oni już po prostu nic nie robią, bo nie mogą. No oni skończyli nie tylko 80 lat, ale w ogóle już ich nie ma w większości, więc... Gdzieś tego repertuaru trzeba szukać. Trzeba znaleźć jakiś repertuar. A wydaje mi się, że repertuar Bjerg jest jednak dość bezpieczny pod wieloma względami, również jeśli chodzi o to, pod jaki charakter głosu jest pisany. I wydaje mi się, że tutaj te... No, powiedzmy, że jeśli chodzi o fanów Bjerg, to ta interpretacja bardzo dużo nie odbiera im. Natomiast dla miłośników śpiewu operowego może być po prostu atrakcyjna. Poza tym tak, to z jednej strony bezpieczna, a z drugiej myślę, że Bjerg jest taką osobą, która łączy różne światy. Stąd nie dziwi mnie zupełnie, że Renée Fleming sięgnęła właśnie po taki repertuar. To może dlatego, żeby nie rozpocząć dzisiaj bardzo smutno. No dobrze, to smutno, znaczy to nie będzie tak bardzo smutno. To już powiedzmy, że zakończyliśmy ten taki najtrudniejszy okres, kiedy po śmierci ważnego muzyka, w tym momencie jest to perkusista. Perkusiści bywają bardzo ważni, a ten był, myślę, że jednym z ważniejszych w ostatnich 50 latach, szczególnie dla muzyki europejskiej. Po śmierci znanego muzyka przez chwilę się nie możemy otrząsnąć, a zastanawiamy się, co to będzie, jaka wielka wyrwa w świecie muzycznym, co się stało, przypominamy sobie utwory tego muzyka. No bo po czym okazuje się, że tego słuchania jest tyle, że tej fantastycznej muzyki, do której można wrócić, jest tyle, że paradoksalnie taka smutna okazja może zostać wykorzystana do celów bardzo pozytywnych. Jaki Lipzeit na perkusji, grupa Ken. W zasadzie z przodu pozostali członkowie grupy Ken, ale w tym wypadku wyjątkowym interesuje nas najbardziej warstwa perkusyjna. Na to z tego powodu, że Jaki Lipzeit zmarł 3 dni temu. Wielki, wybitny niemiecki perkusista z potężną karierą, kartą kariery na koncie. Przeżył prawie 80 lat, bardzo chciał dożyć do 80. No ale zdążył się zapisać w różnych gatunkach muzycznych, bo do tego stopnia, że na przykład partia perkusyjna z tego utworu była bardzo chętnie samplowana przez artystów hip-hopowych jeszcze w latach 70. I później była jednym z ważniejszych tak zwanych breakbeatów, z których korzystali DJ-e. No, niezwykła postać i no, taka, pewnie której można by było spokojnie teraz poświęcić najbliższe 2 godziny w całości. Nie pamiętałem, w którym roku się urodził i kiedy przygotowywałem się do dzisiejszej audycji, bo w drugiej części naszego spotkania o tym nie powiedzieliśmy. Będziemy świętować urodziny, 80. urodziny Filipa Glassa. To nagle zdałem sobie sprawę z tego, że to jest ta sama generacja. Tak, że tak, to tak, są tak. Właściwie ludzie, no Glass urodził się w 37 roku, a Lipzeit w 38, czyli należeli do tej samej generacji i gdzie byśmy nie zajrzeli, niezależnie do którego gatunku muzycznego, tego co działo się w latach 60., 70. i dalej, to Lipzeit był obecny, począwszy od sceny jazzowej, poprzez elektronikę i te rzeczy, które robił Ken oczywiście. Najpierw uczestnik, członek różnych składów jazzowych, przede wszystkim grający w kwintecie Manfreda Schoffa, niemieckim, w ogóle no, oczywiście urodzony w Dreźnie, powinienem powiedzieć, 1938 rocznik, Jaki Lipzeit. Później przede wszystkim znany jako taki uciekinier ze świata jazzu, gdzie mu się nudziło po prostu, najzwyczajniej w świecie. On wielokrotnie tłumaczył, że po prostu free jazz go znudził jako świat muzyczny. Włączył się do działań grupy Ken, założonej w Kolonii. I z grupą Ken stworzył wyjątkowe brzmienie, takie brzmienie gdzieś na przecięciu rocka psychodelicznego i muzyki eksperymentalnej, bo to byli wszechstronnie wykształceni instrumentaliści, kompozytorzy po kursach również muzyki współczesnej. A Jaki Lipzeit wspólnie z Holgerem Czukajem tworzyli sekcję rytmiczną, ale on sam obok Klausa Dingera, czyli perkusisty grupy Noi, był najważniejszą postacią dla czegoś, co stało się zjawiskiem lat 70., czyli chyba najważniejszego wtedy rytmu europejskiego, czyli niemieckiej motorik. Rytmu bardzo prostego. Momentami bardzo zagęszczonego, takiego hipnotyzującego, transowego, ale wyjątkowego, jednocześnie oczywiście stanowiącego podkład dla poszukiwań w konwencji, powiedzmy, rockowej cały czas jeszcze. No a później, po latach 70., kiedy najpierw grupa Ken wytraciła impet, później zawieszała działalność, Lipzeit był bardzo cenionym perkusistą sesyjnym. Już wcześniej współpracował m.in. z Brianem Eno przez chwilę, który zresztą bardzo go doceniał. Później grał choćby na sesjach grupy Depeche Mode, grał na pierwszej płycie grupy Eurythmics. No i wreszcie doceniony i odkrywany na nowo przez całą generację sceny elektronicznej, nowej sceny elektronicznej. Zresztą podobnie jak cała formacja Ken, podobnie jak jego koledzy z zespołu, bywał zapraszany do projektów elektronicznych jako perkusista, który, jak mawiał Holger Czukaj, gra zupełnie jak maszyna, tylko lepiej. Sprawdzał się w roli, powiedzmy, takiego kreatywnego automatu perkusyjnego, bo był niesamowity, jeśli chodzi o trzymanie tempa. Ale ten duet z Bernem Friedmanem, który mam wrażenie, że graliśmy dla państwa jakiś czas temu, to było to, gdzie odnalazł się znakomicie. Tak, tak, tak. W tych składach Benta Friedmana doskonale się odnajdywał już z taką swoją odnowioną koncepcją perkusji. On mniej więcej od 60 roku życia, jego główną ideę fix było to, żeby przemontować zestaw perkusyjny, przede wszystkim sprawić, że stanie się to brzmienie stanie się nieco lżejsze. Najważniejszą część w zasadzie tego zestawu wymontował, najważniejszą dla wielu perkusistów, czyli tak zwany bęben centralny, bęben taktowy, nie używał pedałów, co jest kompletnym zaskoczeniem pewnie dla większości perkusistów. To brzmienie w związku z tym perkusji Lipcaita było nieco inne, sposób jego gry również i techniki, na które się powoływał w późniejszym okresie, te jego poszukiwania zmierzały w kierunku fascynacji Afryką. No i słychać to również na płytach u Bernta Friedmana. Myśmy wyjęli z tej jego dyskografii bardzo obszernej płytę sprzed 11 lat, Secret Rhythms 2, na której oprócz Benta Friedmana i Jakiego Lipcaita występują m.in. Józef Suchy, grający na gitarze elektrycznej, i Daniel Schroeter, którego będzie tutaj słychać na gitarze basowej. To był Jaki Lipzeit wspólnie z Bentem Friedmanem i jego zespołem na płycie Secret Rhythms, część druga, utwór Caracoles. A to nagranie Ken, od którego zaczęliśmy opowieść o Jakim Lipzeicie. Dziś to krótkie wspomnienie, to była kompozycja Vitamin C z płyty Ege Pamiasi z roku 1972. Za 30 minut wybije pierwsza, to jest HCH. To jeszcze jedno wspomnienie, chociaż ono nie będzie jakoś rocznicowe, natomiast mam wrażenie, że ten materiał w takiej wersji pojawił się pod koniec ubiegłego roku po raz pierwszy. Jeszcze nie mieliśmy okazji sięgnąć do tych nagrań. Patrick Cowley to jest artysta, myślę, że Państwu już znany. My graliśmy jakiś czas temu kompilację jego nagrań utrzymanych w stylu disco, bo to jest artysta amerykański, aktywny pod koniec lat 60., w latach 70., gdzie tworzył, współtworzył to wczesne oblicze muzyki dyskotekowej i tworzącej się wtedy elektroniki. Osoba, która zmarła w bardzo młodym wieku, w 82 roku, jedna z pierwszych ofiar AIDS, jeszcze wtedy choroby nierozpoznanej, człowiek związany ze środowiskiem gejowskim, nowojorskim i także San Francisco. Związany był z San Francisco, ponieważ tam uczył się i studiował. I właśnie Patrick Cowley, którego do tej pory znaliśmy niemal wyłącznie jako człowieka, no przynajmniej ja znałem go jako takie ogniwo nieznane muzyki tanecznej lat 70., ujawnia się jako człowiek, który w połowie lat 70. miał zupełnie inne zapędy i zafascynowania muzyką elektroniczną. To, co ukazało się nakładem wytwórni Dark Entries, to jest jego współpraca z Candidą Royal. To była aktorka, producentka, reżyserka związana z branżą filmów pornograficznych, performerka, która, oboje byli przyjaciółmi, w pewnym momencie także kochankami, no to była bardzo bliska i dziwna momentami relacja. Natomiast między 73 a 75 rokiem oboje współpracowali. Patrick Cowley pisał muzykę do jej performersów, do jej przedstawień teatralnych i z tego zachował się materiał, który dzisiaj wydany na płycie brzmi, no powiedziałbym, nieco egzotycznie, jeśli pamiętamy, jeśli mamy w uszach to, co Patrick Cowley robił jako artysta sceny tanecznej. Zatem trochę eksperymentów z głosem, jej głosem, Candidy Royal, natomiast no, on mówił, że wtedy był zafascynowany na przykład Mortonem Subotnikiem, Usaszewskim, czyli tymi twórcami wczesnej muzyki elektronicznej, która była produkowana w studiach elektronicznych. To taki przyczynek trochę do historii amerykańskiej elektroniki i tego, co działo się w latach 70. Tytuł zresztą sugeruje, że tu będzie się działo coś niecodziennego. Kosmicznego. Candida Kosmika. Mm-hmm. Patrick Cowley, Candida Royal. Thank you. W jednym tylko utworze wśród tych pięciu, które zostały na tym maxi singlu zarejestrowanych, pojawia się w miarę, powiedziałbym, naturalny głos Candidi Royale. Tak naprawdę ten głos jest traktowany jak partia instrumentalna. To jest, on jest przetwarzany i jednocześnie Patrick Cowley tutaj używa także elektroniki do tego, żeby jak najbardziej zniekształcić także głos tej artystki. No, tak jak mówię, to nie ma nic wspólnego z tym, co robił już kilka lat później, bo właściwie od 78-79 roku nagrywał produkcje taneczne, z których był znany i do których ostatnio powracaliśmy. A to jest taki trochę przyczynek do jego fascynacji elektroniką i tym, co działo się także w San Francisco wtedy w połowie lat 70. No takie trochę z jednej strony może Morton Subotnick, z drugiej Jean-Michel Jarre i Tangerine Dream. Chociaż może bardziej Tangerine Dream. Powiedzmy wczesne próby. No, to trochę to się może brzmieniowo z pierwszymi nagraniami Jarra kojarzyć ewentualnie. Dzisiaj będzie jeden utwór, który mi się z Jarrem skojarzył, chociaż on zupełnie, ten artysta z Jarrem nie ma nic wspólnego, ale to powrócimy do tego tematu. Ciekaw jestem. To Candida Kosmika. Muszę sprawdzić na naszej liście, na naszej playliście. Oczywiście ta playlista, państwo ją też zobaczą pod koniec audycji, jak zwykle przed drugą. Wrzucamy playlistę na naszą stronę internetową hch.wordpress.com. A teraz nie uwierzą państwo, co będzie. No właśnie, teraz wyjątkowo ja przyniosłem piosenkę francuską, ale za to w wersji niemieckiej. No nie, to ja wychodzę. Więc nie żartuję, bo znam to oczywiście. Nie mów z tym przy dziecku po niemiecku. Nie no, to jest bardzo ładna piosenka. Znasz ją doskonale oczywiście. Piękna. Tak, już wiesz, o co chodzi. Piękna erotyczna piosenka. Wcale nie słyszałem jej chyba nigdy po niemiecku. No więc właśnie, to brzmi co najmniej niecodziennie. I rzeczywiście jest to znakomity początek. Fantastyczny początek, zaskakujący dla płyty, która już dalej niestety nie jest taka dobra. Mick Harvey nagrał kolejny album poświęcony utworom Serge'a Gainsbourga. To jest obsesja tego artysty, dawnego kompana Nicka Cave'a, stałego obecnie cały czas kompana, jeśli chodzi o muzyczne wyprawy, PJ Harvey. No ale przede wszystkim też człowieka, który sobie w ramach kariery solowej tłumaczy Serge'a Gainsbourga na angielski i wykonuje go po angielsku. Znowu ta interpretacja niemiecka tutaj się nie klei z niczym, jeśli chodzi o te jego zamierzenia dotychczasowe. No ale to jest trochę ten przypadek być jak Serge Gainsbourg. Nie wiem, czy to jest jakoś odreagowanie kompleksów, czy próba zmierzenia się z idolem, bo przy okazji różnych rozmów na temat Gainsbourga gdzieś tam pojawia się ten element tego, że Gainsbourg jest trochę, jak to powiedzieć, nieprzetłumaczalny. A jeśli chodzi o angielski, te wczesne próby z lat 90., bo państwo pamiętają przede wszystkim te albumy, były bardzo nierówne. Myślę, że też pamiętają państwo jego koncert na Off Festiwalu, kiedy pojawił się wtedy już jakby zapowiadając ten trzeci album, który pojawił się w roku bodaj 2016 roku. I już mamy kolejny w takim razie. No dlaczego nie słuchamy Beatlesów po francusku, a musimy słuchać Micka Harvey'a, a musimy Gainsbourga słuchać po niemiecku i angielsku? No jeszcze nie musisz, ale za chwilę będziesz musiał. Mick Harvey z towarzyszeniem Andrei Schroeder, takiej wokalistki, autorki piosenek z Berlina. Niektórzy na nią mówią niemiecka Lana Del Rey, to Oczywiście to się nijak ma stylistycznie takie porównanie do Brigitte Bardot na przykład. No ale cóż, to na pewno nie jest ten kierunek, choćby ze względu na język. Brzmi to w języku niemieckim Ich liebe dich, ich dich auch nicht. Hinein und dann sind wir eins. Mick Harvey i Andrea Schroeder. W wykonaniu oczywiście piosenki dobrze znanej z repertuaru Serge'a Gainsbourga, no ale jakże innym. Trafiłem na rozmowę u Łukasza Kamińskiego z Mickiem Harvey'em, przeprowadzoną, zdaje się, tuż przed festiwalem OFF w 2015 roku, kiedy ten artysta wystąpił właśnie z repertuarem Gainsbourga i Łukasz zadał mu pytanie: dobrze mówisz po niemiecku, nie korciło cię, żeby nagrać Gainsbourga w tym języku? Pomyśl, jak zabrzmiałoby takie "je t'aime, moi non plus", jeśli będziesz do tego jakiś industrialny podkład. Odpowiedź Micka Harvey'a: to nie jest taki głupi pomysł. Na taką niemiecką płytę wybrałbym najbardziej niegrzeczne piosenki Gainsbourga. Niemcom chyba moje angielskie wersje nie przypadły za bardzo do gustu. Zadziałała w tym przypadku chyba ich żelazna logika. Pewnie pomyśleli, po jaką cholerę tłumaczyć te piosenki. W takim razie Łukasz Kamiński może się czuć współtwórcą tej wersji. Ojcem chrzestnym. Nie wiem, czy to na dobre, czy na złe, bo Mick Harvey nie skorzystał z tego pomysłu, żeby ubrać jakoś inaczej muzycznie ten utwór, tylko po prostu go sprzedał tak dość tradycyjnie, bym powiedział, jeśli chodzi o aranżację. Tak, ale zwróć uwagę, że przekładamy na polski na przykład różnych innych twórców świata frankofońskiego, a Gainsbourga raczej nie. No, z nim jest po prostu trudno. Mhm. A teraz mamy przed sobą płytę, która tłumaczy na dzisiejszy język nagrania archiwalne z okresu międzywojennego. Bardzo ciekawy album, po którym się w zasadzie niczego nie spodziewałem. Znaczy nie wiedziałem, czego się spodziewać po albumie zatytułowanym Eter na drodze walki z prawem przemijania. Albumie firmowanym przez, no w zasadzie, dwoma nazwiskami. Marcina Zabrockiego, multiinstrumentalisty, grającego najczęściej na instrumentach klawiszowych, na saksofonie. Grywał między innymi w grupie Hey, w różnych formacjach. No, w zasadzie taka ważna postać sceny polskiej, również jako muzyk sesyjny, ale znakomita płyta solowa, debiutancka, 1 plus 1 równa się 0, przed dwoma laty. A do tego Paweł Cieślak, który wspólnie z Janną Schumacher nagrał opowieść o koniu inspirowaną Edgarem Allanem Poe w wersji słuchowiskowej, Kopyta zła. Znakomite to było. No i jeszcze do tego Maciej Cieślak, który jest współproducentem, realizatorem akustycznym części nagrań. I jeszcze Łukasz Cieślak w roli Łukasza z Bałtów. Te dwa nazwiska, tak, gdy tak pojawiają się na okładce Zabrocki, Cieślak, to jest trochę możliwości. Tak, jest dużo jest możliwości. Nawet tego materiału. Piotra Zabrockiego tutaj brałem pod uwagę przez chwilę, ale okazało się, że to jest jednak Marcin Zabrocki. No ale gra orkiestra pod wezwaniem Bolesława Leśmiana i rzeki Ner. I tutaj jest i Maciej Cieślak, i Paweł Cieślak, i Agnieszka Sroczyńska, Dominik Trębski, Piotr Wróbel, Marcin Zabrocki, Piotr Zalewski. Także spory skład też pojawia się w różnych fragmentach. Bardzo trudno jest to opowiedzieć, bo to jest niezwykle skondensowana opowieść, która niby ma format słuchowiska momentami, ale to jest bardzo też mocno spięte muzyką wszystko. Posłuchamy fragmentu, który myślę, że będzie dość reprezentatywny dla całości. Taki nieco jeden z dłuższych. Akcja się dzieje głównie pod koniec lat 30., ale też w latach 50. Coś dogranego w 2016. Warszawa, Lwów, Wilno. I teraz tak. Po kolei. Słyszymy Stanisława Olkusznika, komentatora, w relacji z drugiej połowy meczu piłki nożnej pomiędzy zespołami Garbarni Kraków i Ruchu Chorzów. Potem anonimowego komentatora w sprawozdaniu z meczu bokserskiego WKS Śmigły Wilno Czarni Lwów. Następnie Zofię Naukowską, pisarkę, publicystkę, posłankę o nagrywaniu głosu ludzkiego. Wreszcie pracownika zakładu zastawniczego Komunalnej Kasy Oszczędności w rozmowie z reporterem. Halo, tu mówi Warszawa. tu Warszawa. A tu mówi Łódź. Proszę Państwa, korzystając z serwisu, podany do tych samochodów stan meczu. Piłka jest na połowie ruchu. Tu mają prawo skrzydłowy garnarni. Do bramki. Podciąga, zbliża się do linii bramkowej. Pogucień. Zdryblował jednego gracza, podał do środka. W środku ma piłkę nowa, strzela na bramkę. Kapu w broni wybija na rzut rożny. Będzie nokaut czy nie? No będzie. Będzie nokaut czy nie? Sędzia przerywa. No raz. Dwa. Sędziuje z tej znany. Trzy. Cztery. Pięć. Pan Kuchar z Lwowa, który jak dotknął żadnych błędów nie popełnia. Osiem. TKO. W tej chwili podyktował właśnie rzut rożny. Wielką zdobyczą na drodze walki z prawem przemijania wydaje mi się utrwalanie żywego głosu ludzkiego na taśmie. Przekazywanie go przyszłości nie w symbolu litery, ale w brzmieniu żywym, w drganiu strun głosowych, w uśmiechu i westchnieniu i w śpiewie. Możność usłyszenia myśli człowieka wypowiedzianych jego głosem z głębiny przemienionego jest czymś, co staje się możliwe, co się urzeczywistnia. Mikrofon, proszę Państwa, w swojej wędrówce, przynosząc swoim słuchaczom ciekawe fragmenty z życia, znalazł się dzisiaj w Lombardzie Wileńskim. Naturalnie nie jako obiekt zastawy. Ośmielam się twierdzić, że nigdy jeszcze nie był zastawiony żaden mikrofon. Zresztą, kto to wie? Przychodzą tutaj ludzie potrzebujący pieniędzy. Czasem na lekarstwo dla kogoś chorego z rodziny, czasem na ciepłe ubranie lub obuwie, a czasem na narkotyki. A czasem pożycza się na rzeczy zbyteczne. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Czy możemy prosić pana o chwileczkę rozmowy? Może pan powie nam, na czym właściwie polega funkcja taksatora? Czego? Funkcja taksatora polega na przyjmowaniu zastawów, ocenianiu ich i zdecydowanie przyjęcie tego zastawu. Funkcja taksatora polega na przyjmowaniu zastawów, ocenianiu ich i zdecydowanie przyjęcie tego. W takim razie taki taksator musi być obeznany z rynkiem i ciągle trzymać rękę na pulsie cen rynkowych. Ale to bardzo trudno tak znać ceny tylu przedmiotów. No wyobraźmy sobie, że ja chciałbym zostawić mikrofon, naturalnie po skończonym reportażu. Ile mógłbym dostać za niego? Nic chyba.